ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار اس اللہ تعالیٰ ذکر کے بشارت اغدویم خسم تھا شاغید اللہ تعالیٰ توحید من لے دے قرآن من لے دے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغی من لے ان اللہ یدخل الذین آمنو یقین اللہ تعالیٰ داخل اکسان چی ایمان راول لے وعمل صالحات عملو نیکر دنیک پتر قرفی غمبر باننے جنات ان جنتن تا تجری من تاتی انہار چی بھائی گلان دی راغین والی یحلو نفیہا اچول کی گی ودیو تا خیست کولی بشیدیو پاغی کی من اصابی رفت بنگلو سرا من زهب د سرو زرنا د جنتیانو چری په لاسونو کې او بنگړی د سرو زر ولو لو عمل غلری مې دا ور جنتیانو د پاره خایس ولباس هم فیها حریر او جامی دغه او پاغي کې درې خموي نور آیاتونو کې دا ویل شوی دی پیر ریخم بای نری ریخم بای وهدو الی الطیب من القول وهدو الی صراط العزیز الی صراط الحمید په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی سبب د پاره د بشارت دا جنتیان چې جنت ته ځینو ولي بځي دا غیر پاره دوا اسباب بیان شو دي پر آیات کې یو سبب و هدو الی الطیب او دا جمله سل کې علت د رفار د ما قول نو ترجمه دا سی کوي زکه چې هدایت ورکړل شوی او دیو ته الی الطیب من القول اغه پاکی وینا ته دیو ته هدایت ورکړل شوی دا اغه پاکی وینا د پاکی وینا نو مراد څه شری یو معنا ذکر کړی دا امام قرطبی تفسیر سمرقند یو معنا ذکر کړی دا هدو الی الطیب من القول دعو الی قول التوحید لا اله الا الله دیو تا په دنیا کې عقیده رو توحید خود لې شی لا اله الا الله دیو منلی دویم معنا تفسیر سمرقندی کړی دا د قول نمرات پرې کې قرآنی کریم دی نو دعو الی القرآن دیو ته دعوت ورکړل شی قرآنی کریم طرف ته او دیو خپل عقیده د قران مطابق جوړ کړی دا اولنې سبب شو رفاره د للو د جنت و هدو الی صراط الحمید او هدایت ورکړل شو دیو ته الی صراط الحمید د غلارې داسته لې شوې داته تفسیر مظهری لیکلی دی و دین مراد څه شری هدو الی صراط الحمید الی دین الله تعالی او دیو ته هدایت ورکړل شو د الله تعالی د دین د الله تعالی په دین باندې دی تلیو د الله تعالی په قانون باندې دی روان تفسیر به جاوی لیکری دی و هدو الی صراط الحمید نو مراد تیرې جنت ته مراد دی یا حق ته مراد دی دیو ته الله تعالی حق خو دریو دیو ته الله تعالی د جنت لار خو دلیو ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد دی آیات کې الله تعالی تخویف ذکر کړي اغه قسم کافرانو ته چې داغي کوپر متعدد دي بعضی کافران د سی پخپل کافران دي خو لیکین نور خلک به دیني تا کوپر دا دیموکراسي ته نه راغلي او بعضی کافران دا سی چې هغه پخپلم کافران دي او نور خلک هم کوپر تر راغلي به دیني طرف تر راغلي الله تعالی داغي حالات بیانې تخویب ذکر کړي الله تعالی غیتا ان الذين كفروا يكننا کسان چې کوپر کړل او سدو و سدون عن سبيل الله او منا کئی خلق دا دین دا اللہ تعالینا دا لاری دا اللہ تعالینا والمسجر الحرامی او منا کئی خلق دا مسجر حرامنا اللذی اغا مسجر حرام جعلناو چکر دولی دے مگا غی دارا سوا لناسی را خلق را پارا سوا ان العاکی پا پیهی برابر دے دی رکی دن کے پاغی کی والباد و مسافر پا حرم کی پا مسجر حرام کی اغا دا مقیم دا پارا او دا مسافر دا پارا یو شند کی حقوق لری نو دا جایز نری د مسافر د پاره چې مقیم تی منکی او د مقیم د پاره دا جایز نری چې مسافر تی منکی دا سی بنی دا غی احکامات او دا غی حقوق چې لري پاغي کې مسافر او پاغي کې ډیره انسان دا برابر دي سواء ان العاکف فيه برابر دي پاغي کې در کېدون کې اول باد او مسافر پاغي کې برابر دي تفسیر کبیر کې امام راضي رحمت الله علیه لیکلنی یعنی لیس للمقیم ای یمنع البادی و بالعکس و ای دا مقیم دا پارا دا جائز نری چی ربیت اللہ نسوک منکی او دا غسی دا مسافر دا پارا دا جائز نری چی مقیم منکی سواء ان العاکف فیه والباد یو بلا مانا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان کری دا دیر بہترین مانا و ای سواء ان فی تعظیم حرمتی ہی و قضاء النسوک فیه لکا سرنگی چی پا مسافر بانی احکامات لازم دی تعظیم بکیل بیت الله او دغسی داغی احترام بساتی او پاغی که با ارکان د حج چراغه په صحیح طریقه باندې ادا کړي. نو مسافر دی او کوم مقیم دی، د هغه لپاره یو شان د کی احکامات دي، سواء ان العاکف فيه والباد. دا ان الذين دا الذين پرودا اسم شو لپاره د ان، او تاسو ویل چې حروف مشابه بالفعل په کلام کې یو اسم غواړي او دویم خبر غواړي، نو دې کې خبر چیرې محذوف دی، هغه سره خسرو او هلكو. ان الذين كفروا يقينا كسان جي كبره کړې و سدون عن سبيل الله، او منکی خلق دلاري د الله تعالی نه، او المسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق منکی، الذي اغه مسجد حرام جعلنا وتجر دوله د مونږه غذر للناس خلق لپاره، سواء العاكف فيه والباد چې برابر دی پاږی کې درې کېدون کې والباد او مسافر. نو څوک چې د الله تعالی د دین نه خلق منکی او د مسجد حرام نه خلق منکی، خسروا وهلكوا، نو هغه تباہ برباد دی، هغه هلاک دی. وما يريد فيه بالحاد نو چاچی را دو کله په دغه حرام کې بالحاد اند کګلیج بظلمن په ظلم کول سره، نذق من عذاب الیم، او وس کومه غی ته عذاب درناک. د دې کې ظلم نو مراد څه شه؟ چاچی را دو کله په حرام کې، الله تعالی باغی ته په حرام کې را دو کله د ظلم کولو، د الحاد را دو کله اغی ته الله تعالی عذاب ورکي. مفسرین لیکلی ظلم عام دی، شرک کول دی، دغسی کوبر کول دی، ناحق قتل کول دی، او دغسی د احکار کول دی په حرم کې وغیرہ وغیرہ، ان تر دې پورې چې دا حرم بوټی شو کول دا په دې کې هم داخل نه. حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، درې کسان الله تعالی ته ډیر زیات مبغوز دي، درې کسان د الله تعالی ډیر زیات بد شي. یو پاره کې چې په حرم کې الحاد کوي، کګلیج کوي، شرک کوي، کوپر کوي، مسلمانان قتلای په حرم کې، او یا داغي اخکار کئی پا حالت دا حرام کی او پا حرام کی، او یا دا حرام چیرے بوٹی وغیرہ شکی دا الحاد دے پا حرام کی، نو دا سی انسان دا اللہ تعالی دیر دیت بدیش. او دویم پا حدیث کے راغلی دی چھے، سوک پا اسلام کی سنت او طریقی جاہلیت لٹائی، اس خود دین اسلام راغلی دے، او دا جاہلیت طریقی کے سوک لٹائی رسم و رواج بدعات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقی نا خلاف، دا انسان دا اللہ تعالی پنیز من دیر مبغوظ ترین دے. او دریم چې څوک د مؤمن مسلمان په وینه پسې ګرځي ډېره پاره چې هغه قتل کی، نو دا انسان د الله تعالی ډېر زیات بد شي. دا درې کسان و مې یرید په بلحاد نو چا چې راده وکړه په حرم کې بلحاد په کګلیج سره په کګیدل سره به ظلم په ظلم سره، نذق من عذاب الیم، او وس کومه غی ته عذاب درناک، الله تعالی به ته عذاب ورکړي خو لیکن درناک عذاب به ورکړي.